आंखों में जिसके कोई तो ख्वाब है, खुश है वही जो थोड़ा बेताब है। जिंदगी में कोई आरज़ू कीजिए, फिर देखिए होंठों पे जिसके कोई तो गीत है, वो हार भी तो उसकी ही जीत है। दिल में जो गीत है गुनगुना लीजिए, फिर देखिए चल ये जरा फिर।